ξέρω ότι σας λείπω. Ξέρω ότι σας λείπω. Εδώ είμαστε. Και εμείς το ξέρουμε ότι μας λείπει ο Βασίλης Λεβέντης, αλλά είναι διαφορετικό να το λέει ο ίδιος και να γνωρίζει ο ίδιος ότι σε εμάς λείπει. Γιατί συνήθως λέμε εμείς τι μας λείπει. Αλλά εδώ έρχεται ένας άλλος, ο Λεβέντης εν προκειμένου, και λέει ότι γνωρίζει αυτός ότι του λείπουμε. Όχι, μας λείπει, μας λείπει, γιατί είναι λογικό όλο αυτό το μπέρδεμα. Γιατί έπρεπε εμείς να το πούμε ως λαός. Καταρχήν, δεν έπρεπε να είχαμε κάνει τις συνθήκες έτσι ώστε να μας λείπει ο Βασίλης Λεβέντης. Αναγκάζεται ο άνθρωπος βγαίνει εκεί σε κάτι διαδικτυακά και αραιά και που σε μια συνέντευξη. Εδώ είναι τα στημένα των δημοσιογράφων που του κλείνουν τη φωνή. Και έτσι, όποτε βγαίνει, αισθάνεται την ανάγκη να πει ότι γνωρίζει ότι του λείπουμε. Πραγματικά μας λείπει, όχι του λείπουμε. Πραγματικά μας λείπει. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο, γιατί είναι καλό κάποιος να μας επισημαίνει τα συναισθήματά μας. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι παρά την αρνητικότητα των προοπτικών, όλοι με έχουν κομμένο, μέχρι πεθαμένο με θεωρούν σε όλα τα κανάλια. Εγώ αισθάνομαι πολύ ήρεμος και πολύ έτοιμος για την αναμέτρηση των επόμενων εκλογών. Ξέρω ότι σας λείπω. Στις τηλεοράσεις δεν με βάζουν καθόλου, ούτε με καλούν. Μου λένε ζει ο Λεβέντης, πέθανε ο Λεβέντης, έτσι λένε. Παπαδάκηδες όλοι στο Sky με εμφανίζουν ως πεθαμένο. Πάντα έχουν το φόβο μου. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό και μας λείπει και του λείπουμε. Γιατί όντως του λείπουμε κιόλας. Επειδή τον φοβούνται, φοβούνται τον Βασίλη Λεβέντη. Όλοι υπάρχει μια συνωμοσία απέναντι στο Βασίλη Λεβέντη. Καταρχήν δεν τον βάλαν στη Βουλή. Οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί, γιατί είχε τσακωθεί με τους πρεσβευτές. Καιρό τώρα πάνω από 10 φορές με τον κάθε πρέσβη τσακωνόταν για διάφορα θέματα. Του το κράτησαν, δεν τον βάλαν στη Βουλή γιατί δεν ψηφίζει ο ελληνικός λαός, ψηφίζουν οι Αμερικάνοι όπως ξέρουμε. Και στη συνέχεια, παπαδάκηδες και οι λοιποί, τα κανάλια, οι τηλεοράσεις όπως λέει, οι συσκευές δεν τον βγάζουν, δεν τον εμφανίζουν. Αυτός ξέρει ότι μας λείπει και όλοι γνωρίζουμε ότι απειλεί το σύστημα, γι' αυτό και τον έχουν στην απέξω. Να μείνουμε σε αυτό που είπε, ότι γνωρίζει ότι μας λείπει. Ξέρω ότι σας λείπω. Μου λείπεις εσύ, ναι μου λείπεις εσύ. Κι αν όσο να είμαι στο χαμένο νησί. Ξέρω ότι σας λείπω. Σύντομα, δεν κράτησε και πολύ. Ανδρέας Μικρούτσικος από τις παλιές καλές εποχές, δεκαετία του 80. Έτσι λοιπόν, θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με τη δημιουργία συναισθήματος. Γιατί αυτό λείπει από την σημερινή πολιτική, κοινωνική, οικονομική ζωή. Το συναίσθημα, βέβαια, ακούγοντας διάφορα από αυτή την πολιτική κυρίως ζωή και οικονομική και κοινωνική, δημιουργούνται πολλά συναισθήματα. Να, θα ακούσουμε τώρα ένα συναίσθημα. Θα ακούσουμε έναν πολιτικό που δημιουργεί συναίσθημα. Είναι αυτό το συναίσθημα της αγανάκτησης και του άδικου. Ποιος είναι ο πολιτικός? Είναι ο Υπουργός Εργασίας, ο Γιάννης Βρούτσης. Αν δει κάποιος τα αίτια για τα οποία γίνεται σήμερα η απεργία, θα διαπιστώσει τα εξής. Το κυρίαρχο αίτημα είναι η απόσυρση του νόμου Κατρούγκαλου. Όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, δεν έγιναν απεργιακές κινητοποιήσεις. Σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου αποτελεί παρελθόν και ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι απεργούν σήμερα είναι αυτοί που θα είναι ωφελημένοι. Αυτοί οι οποίοι απεργούν σήμερα είναι αυτοί που θα είναι ωφελημένοι. Δηλαδή απεργούν οι κατεξοχήν ωφελημένοι εναντίον της ωφέλειάς τους, εναντίον των αυξήσεων που θα πάρουν. Μόλις είπε εδώ ο Υπουργός Εργασίας, μιλάει για τη χθεσινή απεργία και μάλιστα είναι και χθεσινή η δήλωση αυτή, ότι όσοι απήργησαν είναι ηλίθιοι. Διότι απήργησαν κατά των αυξήσεων που θα πάρουν. Διότι ο νόμος που φέρνει δίνει αυξήσεις Ο Γιάννης Βρούτσης το ξέρει. Οι εργαζόμενοι δεν το ξέρουν αυτό. Δεν το έχουν καταλάβει, δεν ξέρω τι παίζει εκεί. Και κακώς απήργησαν. Πρέπει να ακυρωθεί η χθεσινή απεργία, διότι απεργούν κατά των αυξήσεων. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι που κατέβηκαν χθες στην απεργία δεν θέλουν αυξήσεις. Θέλουν να περνάνε με λιγότερα. Και γι' αυτό κατέβηκαν στην απεργία. Αυτά τα λέει ο συγκεκριμένος υπουργός, ο οποίος έχει απασφαλίσει τώρα τελευταία και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Προσφέρει γενικότερα στην πολιτική, στην ιστορία, στη σάτυρα, στην ψυχαγωγία και όχι μόνο. Η χθεσινή απεργία έγινε, όπως όλοι ξέρουμε, αγανάκτησαν δημοσιογράφοι, αγανάκτησαν κυρίως δημοσιογράφοι. Οι απεργίες όταν γίνονται οδηγούν σε αγανάκτηση πολύ μεγάλη δημοσιογράφους, κυρίως καναλιών δημοσιογράφους και κάποιοι του γραπτού τύπου. Διάβαζα στο site της Αυγής, έλεγε χτες ότι κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους. Και επειδή αυτά τα έχουμε συνηθίσει από άλλα site, όχι από την Αυγή, δημιουργήθηκε ένα. Και εκεί δημιουργείται συνέστημα, γιατί λες είναι δυνατόν να το λέει Αυγή και ξανακοιτάς, το μεγεθύνεις, να δεις, να σιγουρευτείς ότι είσαι σίγουρος. Να. Ο δημοσιογράφος που το έγραψε της Αυγής ενοχλήθηκε και αυτός από την κίνηση που είχε ο δρόμος. Σήμερα δεν είχαμε απεργία, αλλά ο Κηφισός ήταν σούπερ κλειστός και κατακόκκινος, όπως τον σηματοδοτεί η τροχέα. Χθες δεν είχε κοκκινήσει ακριβώς ο Κηφισός. Αλλά σήμερα δεν ενοχλήθηκαν οι δημοσιογράφοι για αυτά που έγιναν. Οι δημοσιογράφοι ενοχλούνται μόνο με απεργίες, τις οποίες τις βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν τις φοβούνται, τις θεωρούν ξεπερασμένες, αλλά 10 μέρες πριν γίνουν και 10 μέρες μετά βρίζουν συνεχώς τις απεργίες, τις οποίες δεν τις θεωρούν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια της καθημερινότητας. Εδώ ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό, και αν δεν ξέρει ο υπουργός, ποιος ξέρει, ότι οι εργαζόμενοι που απήργησαν χθες κακώς απήργησαν, γιατί δεν θέλουν τις αυξήσεις που δίνει το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει. Ένα λάθος ακόμη της αριστεράς και των εργαζομένων. Ένα άλλο, όχι λάθος ακριβώς, ναι, ένα λάθος είναι ότι υπάρχουν συνταξιούχοι. Και έτσι λοιπόν βγαίνει ο Γιάννης Βρούτσης, δεύτερο σε μία μέρα, και δίνει μία λύση του τι ακριβώς θα συμβεί στους νέους συνταξιούχους αν κάνουμε κάτι στους τωρινούς συνταξιούχους. Με αυτό λοιπόν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αν αφαιρέσω τους σημερινούς συνταξιούχους, όλοι οι νέοι εργαζόμενοι σήμερα, όλοι οι αυριανοί συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση, χωρίς αστερίσκους και χωρίς περιορισμούς. Και θα με συγχωρέσετε τη φωνή μου η οποία ξεφεύγει, αλλά δεν είναι κορονοϊός. Δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιους θέλουμε? Τους μετανάστες. Ο τελευταίος είναι ο συνάδελφος, ο οποίος δεν θέλει τους μετανάστες, δεν τους θέλει καθόλου. Η προηγούμενη ήταν η Ντόρα, η οποία είχε ένα βιχαλάκι και ένα κρυωματάκι μικρό, μάτι προφανώς θα είναι ματιαγμένη, αλλά διαβεβαίωσε τους γύρω ότι δεν είναι κορονοϊός. Ποιος την πιστεύει τώρα? Λες και όσοι έχουν κορονοϊό ξέρουν ότι είχαν κορονοϊό. Και ο πρώτος, αυτός που επίσης δεν τους θέλει, είναι ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος έδωσε τη λύση. Πώς οι μελλοντικές γενιές ή όσοι θα βγουν από εδώ και πέρα συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις αν εξαφανίσουμε τους τωρινούς συνταξιούχους. Είναι μια πολύ ρεαλιστική λύση, πρόταση. Δεν είχε τολμήσει κανένας μέχρι τώρα να την καταθέσει. Την κατέθεσε ο κύριος Γιάννης Βρούτσης και είπε ότι αν δεν είχαμε τους σημερινούς θα ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι μια πρόταση, την έχουμε κάνει και εμείς κατά το παρελθόν. Να εκτελεστούν οι σημερινοί συνταξιούχοι. Δημιουργούν μπελά. Οι σημερινοί συνταξιούχοι, οι χθεσινοί συνταξιούχοι, γενικώς οι συνταξιούχοι σε κάθε κυβέρνηση είναι ένα πρόβλημα. Το ξέρει ο καθένας, το καταλαβαίνει. Παίρνουν λεφτά τσάμπα, τα τρώνε σε φάρμακα, δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Οπότε σιγά σιγά τη δική μας πρόταση κατά το παρελθόν έρχονται οι κυβερνήσεις, οι κυβερνώντες, οι υπουργοί, τολμούν, την λένε δημόσια. Είχε πει και ο Τσίπρας κάτι, θυμάμαι, για να μην το ξεχνάμε και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι πάνω από τα 70 πόσο θα ζήσει κάποιος. Το έλεγε και αυτός ως λύση του συνταξιοδοτικού προβλήματος. Εδώ ο Βρούτσης το έλυσε κατευθείαν. Αν δεν είχε τους σημερινούς, απομένει από εδώ και πέρα η υλοποίηση του αν, του υποθετικού, να γίνει πράξη για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο Βασίλης Λεβέντης, με τον οποίο ξεκινήσαμε, και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι μας λείπει σε όλους μας και σε εσάς, και αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, λείπει ο Βασίλης Λεβέντης. Έχει πολύ καλούς φίλους, πηγαίνει και σε τραπέζια, στα οποία τραπέζια, όπως θα ακούσετε το βράδυ, σε σπίτια, συναντάει τις καλύτερες παρέες. Παρέες με τους άριστους. Βγαίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και θα σας πω τώρα και ποιο είναι το καλό που έκανε ο Άδωνης σε σχέση με μένα το καλό. Κάπου ήμουνα καλεσμένος και ήταν και αυτός σε κάποιο σπίτι. Και καθότανε μεταξύ εμού και του Άδωνη η γυναίκα του Μητσοτάκη, η Μαρέβα. Δεν ξέρω γιατί μου τη βάλανε, μου τη βάλανε δίπλα μου. Εκεί που ήμουν ασκημένος, γυρίζει ο Άδωνης και λέει, τον μόνο πολιτικό που κάθομαι και ακούω, λέει στη Μαρέβα, είναι ο κύριος Λεβέντης. Όταν μιλάει, λέει ο κύριος Λεβέντης στη Βουλή, υπάρχει νεκρική σιγή. Αυτή την κουβέντα όντως την είπε ο Άδωνης. Και μάλιστα η Μαρέβα έκανε, έτσι είναι. Αυτό ήταν το καλό που μου είχαν ο Άδωνης. Έχει κάνει πολλά καλά ο Άδωνης. Εδώ ακούμε όσο μπορούμε συχνότερα τα καλά που έχει κάνει ο Άδωνης. Αλλά το συγκεκριμένο να γυρίσει προς τη Μαρέβα και να πει ότι ο Λεβέντης είναι πάρα πολύ καλός ομιλητής, ρήτορ, και όποτε μιλάει στη Βουλή όλοι ακούνε τον Βασίλη Λεβέντη, τον τρολάρανε προφανώς και οι δύο, και η Μαρέβα και ο Άδωνης, τα πίστευε ο Λεβέντης, είναι ευκολόπιστος, είναι καλοπροαίρετος ή είναι πάρα πολύ καλός ρήτορ και είμαστε εμείς εμπαθείς. Νομίζω μπορεί να ισχύει και το δεύτερο, γιατί δεν το λέει μόνο ο Άδωνης ότι είναι πολύ καλός ρήτορας, του το έλεγε και ο Τασούλας στην Βουλή. Ο Άδωνης το είπε αυτό. Όπως επίσης το έχει πει περιφραστικά, κάπως ανάλογα, και ο Τασούλας. Ο Τασούλας, ο οποίος όποτε με συναντούσε, τι ώρα μιλάτε κύριε Πρόεδρε, συνέχεια στους διαδρόμους, και λέω σε καμιά 20 λεπτά του λέω περίπου και τα λοιπά, γιατί δεν θα ήθελα να χάσω την ομιλία σας, έτσι, ο Τασούλας. Και αυτό το έλεγε συνέχεια. Αυτά πριν εμφανιστεί μόνο γιου, στην οποία όλοι τρέχουν από κάτω πια να την ακούσουν και να συλλαβίζει το Α και το Β, να άλλο όλα το Μήλο και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά συνέβαιναν κατά το παρελθόν, γιατί η προηγούμενη θητεία είχε πολύ βαριά θέματα, ήταν για αυτή τη θητεία, σε αυτήν αναφέρεται ο Βασίλης Λεβέντης, ήταν λίγο μίζαρα τα θέματα, είχαμε μνημόνια, μπαίναμε, βγαίναμε, περικοπές, βαριές καταστάσεις, οπότε περίμεναν όλη την ώρα της ψυχαγωγίας να γελάσουν λίγο, να σκάσει το χυλάκι τους, οπότε ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ό,τι καλύτερο για το συγκεκριμένο πλαίσιο και τη συγκεκριμένη συνθήκη. Γιατί δεν πρέπει να ξαναψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ετοιμάζεται για τη δεύτερη φορά αριστερά. Φαντάζομαι θα είναι το ίδιο ετοιμασμένος όπως ήταν και στην πρώτη φορά αριστερά. Πήγε τόσο καλά, την επαναλαμβάνεις. Απλά αλλάζεις το νούμερο. Αντί για ένα, βάζεις δύο. Γιατί λοιπόν δεν πρέπει όμως παρά τις πολλές προετοιμασίες από τώρα να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, μας το λέει η Σοφία Βούλτεψη. Κύριε Παπαδόπουλο και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ανομία στη Μόρια αυτά τα χρόνια. Κατάληψης πλατιών. Στις 26, μισό λεπτό. Αποκεκτημένη ταχύτητα κάνετε ακόμα αντιπολίτευση. Όχι. Δεν θα το ξεχάσουμε ότι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν το ξεχάσουμε μπορεί να το ξαναψηφίσουν και φέρει και Αφρικανούς. Μόνο με τέλειος ο χρόνος. Έφερε τη Μέση Ανατολή. Την άλλη φορά θα φέρει την Αφρική. Δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιους δεν θέλουμε? Τους μετανάστες. Είστε παρά. Έφερε τη Μέση Ανατολή. Την άλλη φορά θα φέρει την Αφρική. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και οι Ασιάτες ακολουθούν. Λοιπόν, ναι. Να τα λέει η Σοφία Βούλτεψη, κανείς δεν την ακούει. Η πρώτη φορά αριστερά, μεταξύ όλων των άλλων πολύ καλών που έφερε, έφερε και τους, ποιους είχε πει στην αρχή, τη Μέση Ανατολή. Όλη τη Μέση Ανατολή την έχει φέρει εδώ. Η δεύτερη φορά, μόνο η Βούλτεψη το έχει πει αυτό, ξέρει κάτι παραπάνω και οφείλει να προειδοποιήσει το λαό και καλά κάνει. Θα φέρει την Αφρική. Όλη την Αφρική. Και όταν τη είπε και ο συνάδελφος εκεί ότι μπορεί να φέρει και τους υπόλοιπους Ασιάτες, συμφώνησε η Σοφία Βούλτεψη. Αυτό θα είναι στην τρίτη φορά αριστερά, αλλά τότε θα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Θα έχει κατοικηθεί η χώρα από Αφρικανούς και από Μέσα Ανατολίτες. Οπότε κάπως έτσι τα βλέπει, τα έχει στο κεφάλι της και βγαίνει με την σοβαρότητα που διακρίνει το μέλος του κοινοβουλίου, γιατί είναι μέλος του κοινοβουλίου, δεν είναι ένας τυχαίος πολίτης, και λέει τι κακό θα συμβεί. Θα είναι ωραίο αυτό το σύνθημα να το υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία, δεν απέχει, και να βγάλει, να λέει ότι δεν ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα μας φέρει τους Αφρικανούς. Φαντάζομαι με αυτή τη δήλωση συμφωνούν καμιά δεκαπενταριά νεοχουντέοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γκοτζαμάνιδες με γραβάτες. Ευχαρίστως θα έλεγαν κάτι τέτοιο ή περίπου λένε κάτι τέτοια με διάφορους τρόπους και σε διάφορες παραλλαγές. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε πλάκα με αυτά τα θέματα. Ένας άλλος προτείνει να τους βάλουμε, λέει, μάσκες σαν και αυτές που φοράνε για τον κορονοϊό. Έχει αρχίσει ο κόσμος και κάνει την πλάκα. Εντάξει. Ναι, ναι, με την πλάκα διολυσταίνουμε προς τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ναι, ναι, με την πλάκα διολυσταίνουμε προς τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Πάλι βούλτεψη. Πάλι λέει μια μεγάλη αλήθεια. Δεν πρέπει να κάνουμε πλάκα. Πώς όμως να κρατηθεί κανείς όταν μπροστά του έχει τη βούλτεψη. Όταν μπροστά του έχει αυτή την κυβέρνηση. Όταν μπροστά του έχει αυτούς τους υπουργούς. Όταν έχει αυτούς τους βουλευτές που λένε αυτά που λένε και διαδίδουν και βλέπεις μια ατμόσφαιρα σοβαρότητας, συγκρότησης, μια. Ένα συνδυασμό να εξελίσσεται στο λόγο τους, στις συμπεριφορές τους. Γενικότερα, αυτό που φαίνεται είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε έχει δίκιο η Σοφία Βούλτεψη. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά με την πλάκα, γιατί η πλάκα, όπως όλοι γνωρίζουμε, οδηγεί στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Από πλάκα είναι στο Χίτλερ και λόγω της πλάκας ήρθε και ο Μουσολίνη και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Για χαβαλέ και για πλάκα. Βλέπω και πολλούς φίλους ακροατές. Μάλλον σιριζοτρόλοι περισσότεροι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να είναι κανείς κάτι. Ή απλώς σιριζέος. Επίσης δεν είναι κακό. Στα social media κυρίως. Να μας θέτουν θέμα και να ρωτάνε και χθες που δεν ήμασταν εδώ λόγω της στάσης εργασίας της ΕΣΥΑ για τους κουκουλοφόρους μάρτυρες, τους προστατευόμενους μάρτυρες. Και όλοι κάνουν την ερώτηση με μία θέση. Ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πει αλήθειες. Ξεκινάνε από αυτό. Άρα, επειδή είπαν αλήθεια και όλο το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, του Παπαγγελόπουλου, των εισαγγελέων που είχαν τις γνωστές σχέσεις, όλο αυτό είναι η μόνη αλήθεια. Δεν βάζουν στο μυαλό τους την πιθανότητα κάτι από όλα αυτά να μην είναι αληθινό, να μην έχει γίνει έτσι. Εγώ δεν λέω όλα να είναι ψεύτικα, αλλά ένα 5%, ένα 2, 4, 6% να μην είναι έτσι ακριβώς όπως γίνεται, γιατί βγήκαν αυτοί οι μάρτυρες, ενοχοποίησαν 10 πολιτικά πρόσωπα, 2 πρωθυπουργούς, 8-7 υπουργούς και έναν διοικητή τράπεζας. Εγώ δεν λέω ότι όλοι αυτοί δεν είναι εμπλεκόμενοι, αλλά όμως οι όποιες μαρτυρίες βασίζονται σε αυτούς και μόνο σε αυτούς. Και ήξεραν και αυτοί ότι κατά το παρελθόν, επειδή τα έλεγαν στο δικαστήριο, κάποια στιγμή η Βουλή ως δικαστής, γιατί η προανακριτική είναι εισαγγελέας αυτή τη στιγμή, θα τους καλέσει και εκεί, γιατί έχουν ενοχοποιήσει πολιτικά πρόσωπα. Προφανώς πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί, χωρίς κουκούλες, γιατί εδώ είναι πολύ σοβαρό το όλο θέμα. Είναι μπακάλικο αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να βασιστείς ότι επειδή είναι προστατευόμενοι και κρυφοί μάρτυρες, άρα λένε την αλήθεια. Οπότε, ορθώς όλα αυτά που συμβαίνουν, να μάθουμε ποιοι είναι, να βγουν οι κουκούλες, να γίνουν διασταυρώσεις, να γίνουν κατά αντιπαράσταση διαδικασίες για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μέσα μας υπάρχει ένα επιχείρημα. Για μένα τράνταχτο, όλα αυτά τα έχει κάνει ο Παπαγγελόπουλος. Οπότε πρέπει να διερευνηθούν όλα από την αρχή. Ο Παπαγγελόπουλος, ακόμη και αν σου πει ότι αυτή τη στιγμή είναι μεσημέρι και η ώρα είναι 1:24, θέλει διασταύρωση από 10 μεριές. Οπότε μαζί με τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά που μαγειρεύτηκαν, μαγειρευόντουσαν με τον τρόπο που μαγειρευόντουσαν και με τον τρόπο που μαγειρεύτηκαν. Οπότε καλώς γίνεται, το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε αν θα πάει και σήμερα. Ο άλλος εξαφανίστηκε χθες, δεν πήγε καθόλου, επικαλούμενος βέβαια ασφάλειας, λόγους ασφάλειας και διάφορα τέτοια. Όμως έχει χαραχθεί ένας δρόμος, υπάρχει μια σχολή στην οποία μπορεί όποιος θέλει, νέος κυρίως, να πάει να βρει το δρόμο του. Η ΕΚ επαγγελματικής δικολαβίας. Στήσιμο υποθέσεων. Κατασκευή κατηγοριών, δημιουργία στοιχείων, έβρεση προστατευόμενων μαρτύρων, σπήλωση αντιπάλων. Στήσε τη δική σου σκευωρία και με πλαστά στοιχεία φτιάξε και εσύ το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους και γαλλικού κράτους και ιταλικού κράτους και κάθε κράτους. Η ΕΚ επαγγελματικής δικολαβίας. Δημιούργησε μια κατηγορία και στείλε στο εδόλιο όποιον δε χωνεύεις, ρίχνοντάς τον στα σκυλιά. Γίνε ειδικός στη σκευωρία από τους καλύτερους επινοώντας συνωμοσίες. Έλα και εσύ, Παπά και Αγγελοπούλου γωνία. Διεύθυνση σπουδών, Ρασπούτιν. Διεύθυνση σχολής, Πλατεία Κουμουνδούρου. Διεύθυνση ορχήστρας, Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Ένα ατέλειωτο σχολείο. Ένα ατέλειωτο σχολείο. Και σχολή και η ΕΚ. Και όπως θέλετε, μπορείτε εκεί να μάθετε πώς ακριβώς γίνονται όλα αυτά, πώς στείνονται υποθέσεις και πώς γίνονται οι σωστές μεθοδεύσεις. Όχι σωστές, γιατί καταραίουν αμέσως. Από την αρχή είχαν καταρρεύσει όλα αυτά. Αλλά αν τα παρακολουθούμε και όποιος θέλει μπορεί να πάει να σπουδάσει. Μπορεί να πάει και στο εξωτερικό να σπουδάσει, να πάρει το μάστερ της αναλυτικής φιλοσοφίας, όπως ο συνάδελφος που κάνει εδώ την εκπομπή νωρίτερα, ο οποίος μπορεί με αυτό το πτυχίο, φαντάζομαι, και αυτό το μάστερ, να καταλάβει και να συγκρίνει και να μας περιγράψει τι ακριβώς κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρνει τον κοντά τον Μακρόν με την Θάτσερ. Φέρνει κοντά τον Μακρόν με την Θάτσερ. Αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιους δεν θέλουμε? Τους μετανάστες. Βρε ίστ! Τώρα που το ακούω, το ένα ηχητικό είναι και τα δύο ηχητικά από την ίδια εκπομπή που ήταν ο Μπογδάνος. Το ένα λέγεται τους μετανάστες, το άλλο για τον Μακρόν και τη Θάτσερ, που το μας τα φέρνει πολύ κοντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα πώς γίνονται όλα αυτά. Μικρή λεπτομέρεια, δεν θα μπούμε να το αναλύσουμε. Εμείς δεν έχουμε τα μάστερ της αναλυτικής φιλοσοφίας. Όμως μπορεί, αν το κάνουμε μοντάζ, να γίνει καλύτερο. Δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιους δεν θέλουμε? Τον Μακρόν με την Θάτσερ. Δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιους δεν θέλουμε? Τον Μακρόν με την Θάτσερ. Και θα με συγχωρέσετε τη φωνή μου η οποία ξεφεύγει, αλλά δεν είναι κορονοϊός. Ξέρω ότι σας λείπω. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Από τα παραπολιτικά 2, 11, 10, 80, 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, μιλήστε, σας περιμένει, πείτε ό,τι θέλετε, τον πόνο σας και άλλα πολλά. Το mail της εκπομπής και του σταθμού είναι radio@papakiparapolitika.gr. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή και έχει και έναν διάλογο όπως γίνεται κάθε μέρα. Είναι η ώρα για το πρώτο μέρος του λαού. Μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστολή, μία ερώτηση. Βεβαίως. Όταν είπε ο Τσίπρας ότι θα πάει ο Κραουνάκης, ο γνωστός, ο Κραουνάκης ο συνθέτης. Ναι. Έλα ρε, πλάκα κάνεις. Πού είπε ότι θα πάει? Στο Τσίπρα, στην καινούρια αυτή η ομάδα που κάνει. Αυτός είναι. Ποιος άλλος θα είναι? Πλά, κατάλαβα. Καλέ, αυτός. Αυτός. Ναι. Καλά, πέφτω. Πού? Θα για... τραγουδάει αυτός ο Τσίπρας μένει. Άσε με, μωρέ. Αιώνες παγωμένοι. Άσε με. Πήλαμε, πήδαμε, θα λέει. Πήδαμε, να αυτό, δεις αυτό, πως αυτό, αισθάνομαι. Αυτό, ακριβώς αυτό, πως το λες. Πήδαμε. Α, αυτό. Έλα, γεια. Γεια. Έλα ρε, τι έγινε, έχει βάλει και σε διαφήμιση πάνω σε εσάς. Λες. Αλήθεια τώρα. Επιτέλους, εργάτες ενωμένοι. Ναι, ναι, ναι, 100 χρόνια λέγεσαι, θα ακουστεί η φωνή του εργάτη. Πέντε μαζεύονται κάθε φορά. Πέντε. Πέντε, πέντε, πέντε σιγά σιγά να. Πέντε αφεντικά, πέντε μέτοχοι και πέντε διοκτήτες. Και θα ακουστεί η φωνή του εργαζομένου. Βγαίνει και σε τα ξεπουλημένα τομάρια να μιλήσουν. Ποιος ξέρει τη φωνή του εργαζομένου καλύτερα από αυτόν που τον δυναστεύει. Από αυτό που τον πηδάει, ε. Ναι. Σωστό κι αυτό, σωστό κι αυτό. Ναι, Αποστολή, τον σας λίγο με τις διαφημίσεις. Σε τίποτα καλό. Δεν τις παίζουμε εμείς διαφημίσεις, αγαπημένοι. Ο σταθμός σου βάζει. Εδώ πέρα τώρα έχω να κάνω μια παρατήρηση. Δεν ήταν λάθος αυτό που είπε ο Τούμας. Όντως κάνουμε εισαγωγή. Μάλλον να το πω σωστά. Έχουμε μεγάλη εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Όντως πολύ μεγάλη. Το θέμα είναι ότι την κάνουμε εμείς εξαγωγή. Έτσι. Εμείς την κάνουμε εξαγωγή γιατί παίζουμε αν υπάρχει μεγαλύτερη μαφία στον κόσμο από τους Έλληνες εφοπλιστές. Ναι, αλλά και την παραγωγή μαλακίας της χώρας μας και εξαγωγή της δεν λέει κανείς. Η μαλακία δεν είναι εγκληματική δηλαδή. Όχι, ρε φίλε, μαλακία εγκληματική. Κυρίως για το σκόρπισμα τόσων ενδυνάμει παιδιών. Εντάξει, αυτό δεν είναι μαλακία, είπαμε, έγινε στην εγκληματική παραγωγή που λέγαμε πριν, έτσι. Αχα. Η μαλακία είναι ευλογία, φίλε. Και όποιος έχει αντίρρηση, να έρθει να το δείξει ένας ναυτικός. Από σήμερα, πέρα από την φόφη, από κούμπι του λαού, ξέρεις ποιος θα είναι. Καταρχάς, από σήμερα, αλλάζω χαρακτήρα. Από σήμερα, αλλάζω χαρακτήρα. Πάντα έδινα και τίποτα δεν πήρα. Από σήμερα άλλος άνθρωπος θα γίνω. Ποιος άλλος θα είναι? Το καινούριο κανάλι του Μαρινάκη, το Μέγκα. Εκεί οι εργαζόμενοι θα ακούνε τον πόνο τους. Μακάρι. Έτσι δεν είναι? Ναι, λογικό. Δεν θέλω να είμαι το καλό παιδί σου λέω. Θέλω για όλους και για όλα εγώ να φταίω. Με κάτι Περιστέρη, σα δώσω 10 ημερών, σα δώσω συγχαρητήρια για την παράστασή σου. Στα Γέννα την είδα στις 7 του Φλεβάρι. Πέρασε καλά. Όχι απλά πέρασα καλά, σκέφτηκα καλά. Πρέπει να σου πω ότι δεν ήξερα ακριβώς τι θα δω, γι' αυτό και σα πήρα τηλέφωνο. Ήμουνα κάπως μοιρασμένος ανάμεσα σε stand-up comedy, ανάμεσα σε. Αλλά αυτό που έφτιαξε πια, σε αντίθεση με αυτό που είχα δει εγώ, ήταν κάτι το εξαιρετικό. Αυτό που είχες δει εσύ πότε? Στα κλιπάκια και τα λοιπά, γιατί live δεν σε είχα ξαναδεί. Πέρυσι που είχες έρθει στα Γιάννα έλειπα. Απλά ήταν, και επειδή προτρέπω πια όλους τους φίλους γνωστούς και τα λοιπά να έρθουν στις παραστάσεις σου, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό. Θέλω να σε ρωτήσω, Αγρίνιο ξέρουμε, θα πάμε, ξέρουμε ημερομηνίες, κάτι τέτοιο? Αγρίνιο δεν έχει βγει, όχι. Ωραία. Λοιπόν, είσαι θαυμάσιος με την έννοια της σκηνικής παρουσίας και της ολόκληρης της μετάδοσης αυτής, και σε συγχαίρω για ακόμα μια φορά. Ξέρω ότι σας λείπω. Λείπεις εσύ, λείπει η ζωή μου. Σας λείπω. Πίνω με δάκρυ και καπνίζω. Σας λείπω. Κλείνει ο πόνος την ψυχή μου και το όνομά σου συλλαβίζω. Εδώ τελειώνει μια ζωή. Να ακούσουμε για κανένα καλό τραγούδι από τα παλιά, Λευτέρης Μυτιλινέως. Ωραίες επιτυχίες, ωραίες εποχές, δεν είχαμε τίποτα. Τότε από όλα αυτά που έχουμε, τώρα τα πάρα πολύ καλά και δεν μας έλειπε και τίποτα. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Απαγορεύεται να εορταστεί η Τσικνοπέμπτη αύριο. Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα, απαγορεύεται να ανάψουν κάρβουνα σε όλες τις ψισταριές της Αθήνας στο πλαίσιο του αντικαπνιστικού νόμου. Δεν γίνεται να απαγορεύουμε τον καπνό από το τσιγάρο και να ανεχόμαστε τον καπνό από το κοντοσούβλι, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος για να δώσει το παράδειγμα έσβησε μία ψισταριά στη Βάρη, αδειάζοντας πάνω στα αναμένα κάρβουνα έναν κουβά νερό. Μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης στον τομέα των επενδύσεων. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στο γιατί δεν έρχονται νέες επενδύσεις, δήλωσε άγνοια, ενώ τόνισε με σημασία ότι τουλάχιστον δεν έχει φύγει ούτε μία από αυτές που ήδη λειτουργούν στη χώρα. Με επιτυχία συνεχίζονται οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το μεταναστευτικό. Σήμερα το πρωί, ο αρμόδιος υπουργός Νότης Μηταράκης κατάφερε μετά από ολονύχτια μάχη να λύσει τον κύβο του Ρούμπικ. Το γεγονός χαιρετίστηκε από τον Πρωθυπουργό. Μετά από δεκάδες αγωγές κατά απλών πολιτών, ο δεν είναι Ρουφιάνος Κωνσταντίνος Μπογδάνος κατέθεσε αγωγή κατά του Μαρκ Ζούκεμπεργκ, ιδιοκτήτη του Facebook. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού βουλευτή, η αγωγή έχει σκοπό να κλείσει το Facebook προκειμένου να μην έχουν βήμα για να τον βρίζουν οι χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Όπως είπε ο ίδιος, θα ακολουθήσουν αγωγές κατά του Twitter, του Instagram, του Tinder και άλλων social media. Καιρός. Καλούτσικα πήγε η εβδομάδα, από αύριο λέει χαλάει. Θα δούμε. Είμαστε εδώ και περιμένουμε. Διαβάζω και τα μηνύματα στο YouTube της Ελληνοφρένειας. Είναι ένας εκεί σύντροφος, Παναγιώτης λέγεται, δεν λέω το επιθετό, δεν έχει σημασία, και γράφει στην αρχή «Δεκανίκη και ο Θύμιος της δεξιάς». Ωραία, αυτό μου αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός. Καιρό είχαμε να τον ακούσουμε. και συνεχίζει μετά πιο κάτω. Ο ίδιος ο Παναγιώτης, ο σύντροφος, την πιθανότητα να λένε αλήθεια οι μάρτυρες προστατευόμενοι και να τους φάνε όταν μαθευτούν τα ονόματά τους. Το σκέφτηκε Δήμιο? Βεβαίως το έχω σκεφτεί. Σε όλα δίνω πιθανότητες. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εμείς εδώ δίνουμε πιθανότητες σε όλα. Δεν δεχόμαστε 100% ότι κάτι από αυτό που λέγεται είναι αληθινό. Δίνουμε πιθανότητες και με αυτές προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Κοιτάμε τα από εδώ, κοιτάμε τα από εκεί. Κοιτάμε πώς υπερασπίζονται, ποιοι υπερασπίζονται, σε ποια στιγμή υπερασπίζονται και τι ακριβώς υπερασπίζονται. Όταν αυτοί οι προστατευόμενοι περίφημοι μάρτυρες πήγαν και κατέθεσαν στην εισαγγελέα τότε, κατέθεσαν ότι έβλεπαν βαλίτσες να ανεβοκατεβαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, το Σαμαρά, ενέπλεξαν μέσα ονόματα. Πήγαν και τα είπαν αυτά τα ονόματα των πολιτικών και πολλών, όχι ένα και δύο, 10, στην εισαγγελέα. Όπως όλοι γνωρίζουμε και οι μάρτυρες το γνώριζαν, με το που ο εισαγγελέας πέφτει σε ονόματα πολιτικών, το στέλνει κατευθείαν στη Βουλή. Επίσης, όπως όλοι γνωρίζουμε και οι μάρτυρες το ήξεραν τότε, η Βουλή αμέσως φτιάχνει επιτροπή, η οποία επιτροπή είναι σαν εισαγγελέας, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Είναι ο νέος εισαγγελέας να διερευνήσει τα θέματα των πολιτικών. Τώρα, αν αυτό είναι σωστό ή όχι, το αφήνουμε στην άκρη, αλλά έτσι λειτουργεί όμως. Οπότε ήξεραν οι προστατευόμενοι ότι τα είπαν μια φορά στην Τουλουπάκη, μετά από λίγο δημοσιεύτηκαν, θα τα λέγανε και δεύτερη φορά στον εισαγγελέα που είναι η προανακριτική επιτροπή. Κάτι που έφτασε η ημέρα, έγιναν αλλαγές και έγινε χτες, δεν πήγε ο ένας. Θέλω να πω, γνωρίζαν όλοι αυτοί ότι θα πήγαιναν και σε δεύτερο εισαγγελέα, που είναι η Βουλή, η σχετική επιτροπή, να έλεγαν αυτά που έλεγαν. Τότε γιατί ταράζεστε όταν λέμε ότι θα μαθευτούν τα ονόματά τους? Το ήξεραν από την αρχή ότι όλο αυτό θα συνέβαινε, γιατί οι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ, εν προκειμένου, θα βγάζαν αυτά τα ονόματα ή θα κάναν τα πάντα για να βγουν αυτά τα ονόματα. Όπως αν τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη σύρισε ένα ειδικό δικαστήριο, τον Τζίπρα και τους υπόλοιπους, και επικαλεστεί προστατευόμενους, μάρτυρες, κρυφούς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αύριο μεθαύριο θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Και πάλι εμείς θα έχουμε τις ίδιες ενστάσεις για το αν είναι σωστό ή όχι. Και για το αν σε ποιο ποσοστό όλο αυτό μπορεί να συμβαίνει. Τη μεθόδευση κρίνουμε εδώ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάθει μια μανία με τους προστατευόμενους, τους συγκεκριμένους, ενώ όταν είχε τεθεί το θέμα με Πασόκ Νέα Δημοκρατία, γιατί από τότε προέρχεται αυτός ο νόμος, δεν το είχε ψηφίσει. Έλεγε αυτά που λέμε και εμείς σήμερα. Αυτά όμως που τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ όλα δεν λένε σήμερα, γιατί έχουν μια ξαφνική αγάπη για τους συγκεκριμένους προστατευόμενους και ξέρουν να απευθύνουν χαρακτηρισμούς, έχουν ειδικευτεί σε αυτό όλα αυτά τα χρόνια και το κάνουν. Όχι και τόσο καλά, γιατί αν το κάνανε και αυτό καλά, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Το κάνουν όπως γίνεται συνήθως στο ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ γνωστό τρόπο. Άρπα κόλλα, δύο λέξεις από πάνω έως κάτω. Τρεις λέξεις είναι το My Style Rock και όπως θα ακούσουμε τώρα, έχει κάποιον εκεί νέο επισκέπτη. Πες μας, τι έχεις σκεφτεί για σήμερα? Να παραβρεθώ στην ενθρόνηση του Ιαπωνέζου αυτοκράτορα. Μ' αρέσεις. Το πρωτόκολλο στην ενθρόνηση επιβάλλει φράκο. Και πάμε να περάσουμε στην κριτική επιτροπή. Λάκι μου, πόσο φαίνεται? Κοίταξε, το styling. Τι να βάλει κανείς αυτό το χαμόγελο και τι να κρίνει αυτό το χαμόγελο? Προϊόν αυτού του οποίου αποκαλεί κάποιος elite. Αν είσαι chic, που μου αρέσει πάρα πολύ, θα είχες βάλει αλλιώτικο, θα είχες αλλιώτικο κεφάλι. Θα το κάνουμε. Θα προσαρμοστούμε. Λυπάμαι πάρα πολύ, ενώ σε αγαπώ και θα σου βάλω το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Είναι ένα. Αυτό είναι μια σαχλαμάρα, λυπάμαι που το λέω έτσι. Μάλιστα, Στέλιο μου, σ' ακούμε. Η αλήθεια είναι ότι σε βλέπω τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκες. Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται ο Κυριακός Μητσοτάκης. Έχεις συνδυάσει τώρα, γύρνα λίγο προφίλ. Α, βεβαίως. Τη φόρμα, το χρώμα της με το φίδι που έχει το παπούτσι. Όταν θα πάω να πιω μια μπύρα με τους φίλους μου μετά την μπάλα, θα πάω με το υδρωμένο t-shirt. Δεν μπορώ να το πιάσω από πουθενά. Ειλικρινά σου μιλάω, είναι εντυπωσιακά χάλια. Πόπο, τι φούτσα. Δηλαδή. Παιδιά, τόσο χάλια. Δεν ισχύει αυτό. Έλενα μου, σε βλέπω πάρα πολύ προβληματισμένη. Απλά θέλω να δω αυτό που λες, ότι μέσα από τη μόδα και το στυλ σου θέλεις να περάσεις κοινωνικά μηνύματα. Είμαι περίεργος άνθρωπος από τη φύση μου και μου αρέσει να λύνω προβλήματα. Δεν θα πλατιάσω, γιατί δεν θέλω να σε κουράσω και να είμαστε τρεις άνθρωποι που θα σου λέμε. Είναι ένα. Τι είπατε? Είναι ένα. Δεν τρέπεστε εσείς λίγο με αυτά τα οποία κάνετε? Δεν τρέπεστε λίγο? Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και σε αυτή την εκπομπή, έχει πάει σε διάφορες, πήγε και σε αυτή, ντύθηκε εκεί και τον έκρινε ο Καβαλάς και οι υπόλοιποι της παρέας. Λαός μέρος Β. Λοιπόν, Αποστολή, ναι. Θα σου πω ένα νέο. Ξέρεις πότε θα παραδεχτούμε την αστυνομία? Πότε? Όταν θα μαζέψει 300 τόνους βουλή. Αχ, και εγώ θέλω να γελάσω έτσι. Κρίμα που δεν μου το προκαλεί τίποτα. Καλέ, Χαίρομαι τόσο πολύ όταν σε ακούω. Με έρχεται να σα πληρώνω γιατί με κάνετε και γελάω. Α, το πες. Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ. Άμα είναι να μας πληρώνει, συμφωνώ. Και τον άλλο να του βάλετε μία να του κάνει λογοθεραπεία γιατί δεν τον καταλαβαίνουμε όταν μιλάει. Μάλιστα. Έλα, γεια. Γεια σου, γεια σου, γεια. Σε λιγώθηκες. Εσύ πέρασες καλά, ε. Μπράβο. Ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Με τον Αποστόλη πώς μπορώ να επικοινωνήσω? Επικοινωνείτε ήδη. Επικοινωνώ. Ναι, ναι. Είμαι ο Αποστόλης. Τρελό. Είσαι ο Απόστολος. Είμαι. Χρόνια ο παδός σου Απόστολε. Από τις λίγες φορές σε παίρνω τηλέφωνο. Να σε καλά. Γιατί? Θέλω να σε ρωτήσω. Α. Ναι, ένα πράγμα. Εμείς τα 10 χρόνια του μνημονιού σαν Έλληνες. Ναι. Τους εταίρους δώσαμε τα πάντα. Τους κάναμε το υπερταμείο. Τους μεγάλους συμμαχούς μας τα δώσαμε όλα. Πες μου τι πήραμε. Αν μπορείς να το βρεις, θα σε ακούσω να το ευχαριστηθώ. Τα αρχίδια μας, τι πήραμε. Δεν ήθελα να το πω έτσι ομά, αλλά ομά είναι και αυτά. Αδερφούλη, κρίμα, κρίμα, κρίμα σε αυτό το λαό που δεν ξέρει τι του γίνεται. Τα φιλάκια μου, φίλε, σε ακούω και σε παρακολουθώ. Αποστόλη μου, γεια σου. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη. Σιγά μου, ξέρεις πόσες Μαρίες έχει, τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, κοντά στο Φίξ που έμενα με τα προβλήματα υγείας. Έλα ρε Μαρία, τώρα σε θυμήθηκα. Πατριώτησα του Θήμιου που είμαι. Α, σώθηκες. Δεν ήξερα πού να σας βρω. Χθες γύρισα, λέω, για να δω μήπως είναι εκεί. Και ευτυχώς άκουσα κάποια διαφήμιση και λέω, επιτέλους σας βρήκα. Είδες, στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο North. 98 πιάνει, 98. Τώρα ξέρω. Θα ανέβω πάνω για παράσταση. Αν μπορείς, έρχεσαι. Πού? Στο Μήλο. Που, α, στο Μήλο εδώ, που εδώ κοντά μου. Τι μέρα είναι? Σάββατο. Εύκολη πρόσβαση έχει. Θα το προσπαθήσω. Καλά, εντάξει, άμα δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν πειράζει. Πήρα και για να σας μιλήσω, αλλά πριν από... δεν έχει μήνα. Αυτό που θα σου πω ήταν το πιο ρατσιστικό σχόλιο που έχω ακούσει. Κάποιος Έλληνας έλεγε ότι πρέπει όλους τους τσιγκάνους να τους πάρουν και να τους πάνε σε ένα νησί. Ναι. Όπως στη Σπιναλόγκα. Τρελάθηκα μόλις τα άκουσα. Φυσικά μάλωσα μαζί του. Έλεγε και για τους πρόσφυγες ότι είναι γουρούνια, ότι τρώνε όλοι μαζί από ένα ταψί και διάφορα άλλα. Έφυγα γιατί μου ανέβηκε η πίεση. Πραγματικά στην κυριολεξία μου ανέβηκε η πίεση. Θέλω να πω ότι μπορεί τα γραφεία να κλείνουν και μακάρι να κλείσει και αυτό το εδώ κοντά που είναι Μανώλη Αναγνωστάκη, τα δικαστήρια κοντά. Μακάρι να κλείσει, να μην βλέπω αυτό το έκτρωμα. Να κλείσει. Παρόλα αυτά, στις γειτονιές ακόμα υπάρχουν. Ναι, δυστυχώς όμως κλείνουν αυτά τα βρωμογραφεία τους. Αλλά αυτοί παραμένουν, όπως είπε και ο Θήμιος. Η κοινωνία δυστυχώς. Χθες κάποιος σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης μιλούσε για τους Βούλγαρους που κλέβουν, λέει, από τους κάδους τα ανακυκλώσιμα και πρέπει να τους πιάνει η αστυνομία και τι θα κάνουν, θα αναγκαστούν να φύγουν. Και γενικά ο ρατσισμός και ο φασισμός δυστυχώς πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου, όπως όλοι μου, γεια σας. Μωρό μου. Έλα καλέ. Θυμάσαι που πριν λίγο καιρό σου είχα πει ότι να μάλλον στο Θήμια γιατί πως το λένε λέει συνέχεια για το ΣΥΡΙΖΑ ενώ κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Και μου πες τον μάλλουσα. Ναι. Δεν είχε καμία αντανάκλαση. Πάλι για το ΣΥΡΙΖΑ λέει 20 λεπτά. Θέλει ξανά, τώρα, ξανά μάλωμα. Να πάει να του τραβήξεις τα αυτή και να αρθείς να μου το δείξεις. Θα στο δείξω. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσείς όλες αυτές τις μαλακίες που λέει ο Τσίπρας δεν θες να αντιδρούμε καθόλου, να μην τον πιάνουν στο στόμα μας? Όχι μανάρι μου, τώρα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Κυβερνάει, ναι. Εν δυνάμει εξουσία δεν είναι ο Τσίπρας? Όταν εγώ σε έπαιρνα ο Τσίπρας δεν ήταν 4,5 χρόνια. Ενημερωτικά ρωτάω. Αν θες να μην τον πιάνουμε στο στόμα μας, να μην ασχολούμαστε, μπορείς να γίνεις συνδρομήτρια στην προηγούμενη ώρα και να μας λογοκρίνεις όπου χρειάζεται. Ξέρω ότι σας λείπω. Λείπεις εσύ, μου λείπεις εσύ. Σας λείπω. Κι είναι άδεια για μένα η ζωή. Ξέρω ότι σας λείπω. Λείπεις εσύ, ναι μου λείπεις εσύ. Κι είναι άδεια για μένα η ζωή. Ε, Έτσι λοιπόν, ο Βασίλης Λεβέντης είναι αυτός, τον ακούσαμε στην αρχή, τον ακούμε και τώρα που φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Σε αυτά τα reality, σε όλα αυτά τα παιχνίδια μουσικής, μαγειρικής, είναι εκεί οι παίκτες, όλοι αγωνίζονται για να βγουν πρώτοι, δημιουργούνται και κάποιες σχέσεις φιλικές, αλλά ο ένας θέλει να μαχαιρώσει άνετα τον άλλον. Κάποια στιγμή, εκεί που έχει και μαχαίρια, ειδικά στο MasterChef, μπορούμε να το δούμε αυτό. Μια ωραία στιγμή ζήσαμε χθες, αγάπης προς τον πλησίον. Γελάω. Πρώτον για την ηλιθιότητα που υπάρχει μέσα σε αυτό το σπίτι, γιατί είναι πανηλίθιοι όλοι εδώ μέσα, όχι όλοι αλλά περισσότεροι, και για το χαμηλό του επίπεδο, πολύ χαμηλό επίπεδο. Ακούστηκαν πολλά χθες το βράδυ, έτσι κι αλλιώς είναι πεσμένοι στα μάτια μου, να το πω και αυτό, αλλά με όλο αυτό που γίνεται από πίσω πέφτουν ακόμα πιο πολύ. Μία από τους παίκτες εκεί, μια παίκτρια είναι μαγείρισα, η οποία μιλάει με καλά λόγια για τους συναδέλφους της, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τρίτο μέρος του λόγου πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Είμαι προβληματισμένος, δε φίλε. Γιατί? Πολύ προβληματισμένος. Γιατί? Αυτό τώρα με το δεύτερη φορά αριστερά, που πρώτη φορά αριστερά και θα ξαναέρθουμε δεύτερη φορά και στο ενδιάμεσο θα προετοιμάζει για τη δεύτερη. Τι να κάνω, να γεμίσω μπαταρίες με ελπίδα πάλι. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Αν μπορείς, φίλε μου, θα ήταν καλό να ελπίσουμε άλλη μια φορά, γιατί αυτή τη φορά πιστεύω θα μας βγει. Έγινε η μαλακία, εντάξει. Γιατί, συγγνώμη, δεν μας βγήκε την πρώτη, δεν κατάλαβα. Δεν βγήκε όσο θα θέλαμε. Βγήκε, αλλά δεν είχαμε το χρόνο γιατί ήρθαν οι κολοδεξοί, οι φασίστες, οι ακροδεξοί. Και οι Ρουφιάνοι και χάσαμε την κυβέρνησή μας. Μια χαρά. Ο άνθρωπος, έχουμε ένα πρωθυπουργό. Είχαμε ένα πρωθυπουργό που ο τύπος έτσι ανέβηκε πνευματικό επίπεδο και προχώρησε στην αυτογνωσία. Αναγνώρισε τα λάθη του παρελθόντος και του έφυγε όλη αυτή η φέλεια και η ανεμελιά της νιώτης. Ναι, η αφέλεια του έφυγε στο κομμωτήριο όταν την κούρεψε. Το κομμωτήριο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω να χαίρομαι, να αρχίσω πάλι λίγο αυτή τη διαδικασία. Μπορείς να χαίρεσαι, μπορείς να χυστείς και από τη χαρά σου, άμα θες. Και να πάω και να κάνω και λέζερ στον κόλο. Κατάλαβα. Θα βόλευε. Τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα. Όχι. Γιατί στο να μην χάσω την εκπομπή που το βάζω κανένα τέταρτο, ακούω και το μαλάκα, τον ακατανόμαστο, τον συνώνυμο του Σπιούνου, ρε παιδί μου. Κατάλαβα. Ας μην χαρακτηρίσουμε όμως, δεν θα ήθελα. Ας μην χαρακτηρίσουμε, ναι, σε και ζητώ συγγνώμη από το κοινό. Ακούει και ο κόσμος με ευαίσθητα στομάχια. Ήθελα να πω ότι είναι και χιουμοριστική εκπομπή, γιατί έβγαλε έναν τύπο που μιλάει για την προπαγάνδα των Μουμουέ, να πούμε, και των κομμάτων και δεν σημαίνει. Καταρχάς, τι εννοείς και χιουμοριστική, είναι μόνο χιουμοριστική. Θέλω να πω, λέει, και ανέκδοτα, ρε φίλε, να το προσθέσω. Είναι μόνο ανέκδοτο. Μπράβο, ακριβώς. Και βγάζει τον τύπο, λοιπόν, που μίλα για την προπαγάνδα και αυτά, και στο τέλος, με βάση αυτά που δήλωσε ο άλλος, ο μαλάκας, να πούμε, ο πρώην μας, ξέρεις που δήλωσε, να πούμε, λέει ότι μετά, αφού τελείωσε την κουβέντα για την προπαγάνδα, λέει, ξέρετε, όταν θα έρθει ξανά ο Τσίπρας δεύτερη φορά αριστερά, θα γίνει Πούτιν και Ερντογάν. Για την προπαγάνδα που λέγαμε. Ναι, ποιο θα γίνει του Πούτιν και Ερντογάν, ποιο ο κολυμπήρα τη Ευρώπη, έτσι. Μην τρελαθούμε. Και τι εννοούσε τώρα με αυτές τις δηλώσεις. Τι εννοούσε με αυτές τις δηλώσεις. Ναι, αυτό που είπε τώρα, ότι αν ξαναέρθουν, ξέρω εγώ, τι, δεν θα έχουν αυταπάτες, δεν θα αποφασίσουν με τον πιστόλι στον κρόταφο ή δεν θα έχουν του εκβιασμού. Θα είναι πιο όρημοι. Πώς είπε ο Βούτσης ότι δεν ήταν όρημοι το 2015 και μετά το 2016 και το 2017 ήταν πανέτοιμοι. Τώρα το ίδιο επί 10, φαντάσου. Κατάλαβα. Άρε φίλε, τι μεγαλεία μας περιμένουν. Φιλιά, τίποτα δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες τίποτα. Άστο, γεια. Ο Μπογδάνος έχει αρχίσει τα ανέκδοτα. Αναρωτιόταν τι είναι η αρμή της εξουσίας. Ο Μπογδάνος, τώρα που η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει το 74 και δότε. Το πιθανότερο είναι να νόμιζε ότι έχει να κάνει με το Πάσχα αυτό. Ότι σου βλήσαμε το αρμή, αρμή στη γάστρα που λέμε, τέτοια πράγματα είναι το πιθανότερο. Να σου πω, πού δούλευε ο κύριος Μπογδάνος, πού δούλευε, σε ποιο σταθμό δούλευε. Στα παραπολιτικά. Όχι, πριν, δεν δούλευε το Sky. Α, ναι. Να σου πω κάτι, ο Μητσοτάκης αρχίζει και σκέφτεται ότι αν χάσει πρέπει να παραιτηθεί. Α, λες να ήταν τέτοιο. Έτσι. Δεν ήταν γευτή για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι λες. Κοίταξε, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου δεν παραιτήθηκε και ξανά γίνε πρωθυπουργός. Δεν λένε όλοι το ΣΥΡΙΖΑ είναι το ΠΑΣΟΚ. Να τα. Γιατί να παραιτηθεί ο Τσίπρας. Δεν κατάλαβα. Τον φοβούνται, εγώ θα σου πω. Τώρα μην τα λέμε πάλι με τη Δήμητρα και τα αυτά. Τα έχουμε ξαναπεί τώρα. Λες να βγάλει καμιά καλή γκόμενα ο Τσίπρας. Εντάξει, όλα χρειάζονται στη ζωή, ρε φίλε. Όλα χρειάζονται. Αν δεν κατέβει από το αεροπλάνο με αεροσυνοδό, δεν φτουράει, το λέω εγώ.